Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugünkü programımızda Dünya Kupası öncelikle herhalde, değil mi? Türkiye'de elendi. Öyle yapalım. Zaten çok fazla bir şey kalmadı Dünya Kupası'na. Bu yılın sonunda Kasım ve Aralık aylarında oynanacak bir değişiklik olarak Katar'da. İşte bu son iki yılın biraz şaşan, Covid yüzünden şaşan futbol takvimiyle de bu Mart ayı sonunda hala eleme maçları devam ediyor. Haziran ayında sanıyorum kurallar çekilecek, yani Dünya Kupası'nın grup kuralları çekilecek. Üzerine bir de tabii şimdi savaş geldi. Savaş yüzünden iptal edilen ya da oynanamayan maçlar da var. Örneğin bu Avrupa bölgesindeki playoff maçlarında hem Ukrayna hem Rusya'nın maç oynaması söz konusuydu. Rusya ihraç edildi. Ukrayna'nın İskoçya ile deplasmanda oynaması gereken playoff yarı final maçının ne zaman oynanacağı ise meçhul. Yani onu şimdiden bir şey kestirmek zor. Hiç oynanamayabilir. Yani İskoçya herhalde o ihtimali hazırlamak zorunda. Galler'le bir ara bir final maçı oynayacaklar. Öyle gözüküyor. Şimdi tabii Türkiye'nin durumu iyi mi? Avrupa bölgesinde 3 playoff grubu vardı. Yani 12 takım. 3 gruba ayrıldılar. İkişer yarı finalden sonra bu grupların final maçı Dünya Kupası'na gidecek takımları belli edecek. Türkiye belki en zorlu yola düştü. Yani önce Portekiz, sonra da İtalya-Makedonya maçının galibiyle karşılaşıp Katar 2022 biletini alması gerekiyordu. Ama daha dün ilk engele takıldı Türkiye. Portekiz'e Lizbon'da 3-1 yenilip Dünya Kupası rüyalarına elveda dedi. Zaten hani biliyoruz ki Türkiye çok seyrek katılabiliyor Dünya Kupası'na. Bir, sizin çok iyi hatırlayacağınız 1954 var. Bir de daha yakın tarihteki 2002 var. Onun dışında Türkiye maalesef erkek futbolda Dünya Kupası'na katılamadı hiçbir sefer. Ya zaten uzun süre, yani 60'lar, 70'ler, 80'lerde hiç yanına bile yaklaşamadı. Sonra da işte böyle yine baraja takılmalar, grup üçüncüsü olmalar falanla bir şekilde kaçtı bu, yani Dünya Kupası serüveni bir türlü başarılı olmadı. Dün gece de açıkçası, yani normal sonuç, zaten Portekiz ev sahibi olarak ve oyuncu kadrosunun kalitesiyle favoriydi. Ama bir şans yakalandı. O ikinci yarıda 2-0'ı korumaya girişince Portekiz, önce Burak'la bir gol buldu Türkiye. Sonra da işte 5 dakika kala bitime bir VAR kararıyla penaltı çalındı. Ve 2-2 olma olasılığı çok yüksekti gerçekten. Burak Yılmaz topu tribünlere gönderince o ihtimal ortadan kalktı. Çünkü yani çok az pozisyon, net pozisyon, bir gol var işte zaten. Bir de penaltı. Onun dışında Türkiye'nin ciddi bir pozisyonu yok. Yani Portekiz biri duraklamalarda olmak üzere 3 gol atmakla beraber hani 3-4 pozisyon daha kaçırdı. Açıkçası onu söylemek lazım. Ve yani bir sürü önemli eksiğine rağmen hak ederek kazandılar. Çok yapacak bir şey yok. Peki Burak Yılmaz kaçırmasaydı 85. dakikada kazanılan bu penaltıyı, gole çevirseydi Türkiye'nin şansı olabilecek miydi? İşte bitime hadi şeyleri ekleyelim. İlave süreyi de ekleyelim. Yani 9-10 dakika kalacaktı ve 2-2. Hani uzatmaya gitmesi yüksek ihtimalli maçın oradan. Maç uzayacaktı tabii. Hani ev sahibi takım uzatmalarda hep biraz avantajlı oluyor ama geriden gelen takımın da bir moral kazandığını bu durumlarda söylemek lazım. Yani 2-0 avantajını kaybeden takım da biraz demoralize olur. Yani o moral motivasyonla, bilmiyorum uzatmalarda ne olur. Yani bu tek maçlarda her şey olabiliyor aslında. Onun kanıtıydı o penaltı. Büyük fırsattı yani. Öyle yani hakemin o anda çaldığı bir penaltı da değil, dediğim gibi. Video hakem kararıyla, ya hakemin tavsiyesiyle verilmiş bir penaltı kararı oldu. Büyük fırsat kaçtı bence. Yani işte daha önce kendisi Burak Yılmaz da futbol milli takımı bıraktığını açıklamış. Bırakmış, evet. Yani bir kötü bir bitiriş oldu tabii yani. uzun süredir, yani yaklaşık geçen 10 yıldır milli takımın önemli bir oyuncusu. Türk milli takımı tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu. Kötü bir son oldu onun için. Yani tabii hani bu maç başarılı olup salı günkü galiba final maçından da galip çıksaydı Türkiye, işte bir de Dünya Kupası'na kadar oynardı muhtemelen. Şimdi bu ihtimal ortadan kalkmış gözüküyor. Yani Türkiye için birkaç an fırsat daha var. Şimdi bu maçın üzerine genel beklenti, yani o dün akşamki Portekiz-Türkiye maçının galibinin İtalya-Makedonya maçının galibiyle, yani büyük ihtimalle de İtalya'yla oynaması yönündeydi. Ancak hiç öyle olmadı. İtalya 32 şut çekip hiç gol atamadı. Makedonya 90 artı 2. dakikada ilave sürede muazzam bir gol attı ve maçı kazandı. İtalya'yı eledi Palermo'da, yani deplasmanda. Yani büyük sürpriz. Gerçekten yani iki takım arasında ciddi bir güç farkı var. Ve şimdi yani bu C playoff grubunun finalini Portekiz'de Makedonya oynayacak. Portekiz'de. Yani Portekiz için de büyük fırsat, ama işte dediğim gibi yani tek maçta işte 32 tane şut çekiyorsunuz. Gol atamıyorsunuz. Hani rakip 4 şuttan bir gol buluyor. Makedonya için konuşuyorum. Yani tek maçta her şey mümkün aslında. İki maçlı olunca biraz durum değişiyor. Yani bir içeride bir dışarıda, favori takım bir kötü sonuçtan sonra kendini ayarlayabiliyor. Tek maçta o da yok. Futbolun da işte güzelliği yani. Belki Makedonya'yı Dünya Kupası'nda göreceğiz yani. Küçücük bir ülke. Evet, Kuzey Makedonya adıyla, yeni adıyla. Evet. Hayır, resmi isimleri ben o saçma sapan şeyleri çok umursamıyorum yani. Diploması öyle diyor olabilir. Makedonya o bizim için yani. Yunanistan'ın tanımaması beni çok alaka eden bir durum değil. Peki bir de başka bir soru sormak istiyorum bu Dünya Kupası'yla ilgili olarak. Daha önce de zaman zaman konuştuğumuz bir şey, ama eğer şey olursa, yani mesela Rusya'da oynanıyor olsaydı Katar yerine, ne olacaktı bu şartlarda, nasıl bir karar alınacaktı dersin? Biliyorsunuz geçen kupa Rusya'daydı. Evet. Ve Rusya o zaman da Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal etmiş durumdaydı. Hani gayet paşalar gibi Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptılar. Evet. Bir sorun da olmadı. Herkes de bol bol övgüler yağdırdı o ev sahipliğine yani. Evet. Ama şimdi belki bir yaptırım olarak başka bir yere almak zorunda kalacaklar ve çok büyük bir kaos yaşanacak. Zaten kaos var da kaosun katmerlisi olabilir mi? Yani insani olarak büyük bir kaos var. Sportif olarak da diyelim ki gerçekten bu Dünya Kupası Rusya'da oynanacak olsaydı bir kere Haziran-Temmuz'da olacaktı. Yıl sonu değil yani. Sadece bilmiyorum bu playofflar bu döneme kalır mıydı? Kalırdı herhalde. Takvimde yer yok çünkü. Yani işte 3 aylık bir zaman kalacaktı. 3-4 aylık. Yani bu kadar kısa sürede Rusya bence ev sahibi olmaya devam edemezdi böyle bir durumda. Yani bu kadar sportif boykotu görüyoruz, ama yerine de bu kadar kısa sürede bir ülke koyup yani bunun lojistiğini ayarlamak bilmiyorum mümkün mü? Yani öyle 4-5 takımla oynanmıyor ki. 32 ülke söz konusu. Yani 32 ülkeye İşte kamp yeri, kamp tesisi, otel vesaire hepsini bulmak, onları ayarlamak lazım. Onun değişikliğini, işte stat tesisi ayarlamalarını bu kadar kısa sürede yapmak bilemiyorum. Yani buna hazır tesis olarak, altyapı olarak buna hazır ülkeler var, işte İngiltere, Almanya, ama işte birçok tesisin de başka anlaşmaları var. Yani mesela Londra'da işte Wembley Stadyumu'nda konser var mesela. Şimdi örnek veriyorum. Ya da diğer statlarda başka etkinlikler var. Hani onları iptal etmek, onları tazmin etmek falan gerekirdi. Çok büyük bir keşmekeş olurdu gerçekten. Bir de başka Rusya'da oynanmazdı yani. Oynan. Bir de başka bir boyutu var işin. Tabii bu savaşın çok etkili isimler tarafından da, düşünürler ve hatta bilim insanları tarafından da savaşın temelinde fosil yakıtların yattığını ve dünyanın da bu bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in söylediği gibi artık bir ölüm kalımın eşiğinde olduğu bir anda, küresel ısıtma yüzünden Katar gibi bir fosil yakıt ihracatçısı olan dünyadaki en önemli şeylerden birinde olması da nasıl bir yorumlanacak bilmiyorum. Yani dünyanın sonundan bahsediliyor kimileri için, aktivistler başta olmak üzere bugün de İşte dünya çapında bir greve gidilecek. Öte yandan da hiçbir şey yokmuş gibi spor dünyası ve medyası İşte nasıl olacak bu Katar'daki maçlar, kim kalacak, kim gelecek falan diye konuşmaya devam etmesi de oldukça ironik bir tuhaf durum yani. Tabii yani futbol olduğunda sportif kısım her zaman ön plana geçiyor tabii. Hele milli takımlar söz konusu olduğunda yani İtalya'nın elenmesi, Portekiz'in geçmesi ön planda ama bence Katar hakkında çok yazılıp çiziliyor. Özellikle işte insan hakları sorunu, orada statların inşaatında ölen binlerce işçi. Epey yazı okuduk yani şimdi Dünya Kupası yaklaştıkça buna dair tepkiler, araştırmalar, yazılar, röportajlar artacaktır. Ama yani şu sık sık konuştuğumuz mesele, bu sporu yöneten büyük kurumlar bu işi daha sürdürülebilir hale gelmeye hiç yanaşmıyorlar. Yani bunların başında işte FIFA geliyor. Yani şimdi bu Katar'da tamam, Katar bir fosil yakıt üreticisi. 32 ülke katılıyor ve hani küçücük bir ülke zaten 8 statta yapacak. Tamam, bir sonraki kupayı düşünelim. 2026'da takım sayısı 48'e çıkacak. Yani %50 artış takım sayısında. Ve ev sahipleri ABD, Kanada, Meksika. Yani coğrafyayı düşünebiliyor musunuz? O takımların o yani koca bir kıtadan bahsediyoruz. Bir ülke değil yani. Bütün Kuzey Amerika, yani Meksika'nın güneyindeki işte küçük Orta Amerika ülkelerini çıkaralım. Kuzey Amerika, yani bir ülkede değil, Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Dünya Kupası 48 takım. Yani bunların seyahati, işte ağırlanması vesaire için harcanacak fosil yakıtı düşünelim orada. İşte belki ABD olduğu için milyonlarca seyirci taraftar gidecek. Hatta 3 ülkede olduğu için 48 takımın taraftarı söz konusu. İnanılmaz bir israf bence. Hiç gerek yokken. Yani Dünya Kupası gibi herhangi bir spordaki dünya şampiyonası ya da Dünya Kupası dediğiniz organizasyonun iddialı bir şey olması lazım. Yani gerçekten hak eden, üst düzey olan takımların, ülkelerin, kulüplerin katılması lazım oraya. Öyle değil, 48 işte zayıf olan kıtaları oylarını almak için yapılan bir futbol siyaseti hamlesiydi bu. Saçma sapan bir hale getirecekler Dünya Kupası'nı. Yani evet, işte onun için de bugün zaten dünya çapında milyonlarca gençler başta olmak üzere iklim aktivistinin sokağa çıkıp sokakları dolduracakları büyük boykot hareketinde, grev hareketinde slogan da zaten onun için kar değil insan, kar değil insanlar. Ama kar öncelikli olduğu için Dünya Kupası düzenleyenlerde ve hem siyasetçilerinde hem de organizatörlerde böyle bir büyük açmaz yaşanıyor yani. İşte tabii bir de her zamanki paylaşım sorunu var. Yani bu futboldaki kaynağı yaratan da bu kaynağı kullanan da biliyorsunuz. İşte Avrupa ülkeleri, Avrupa'daki büyük kulüpler, işte biraz Güney Amerika. Yani geri kalanı tabii imal edilmiş dünyanın. Ya da yani hem kaynak yaratamıyorlar hem de başarısızlar. Ya buna gerçi şey de dahil işte. Zengin Kuzey Amerika da dahil. Yani CONCACAF biliyorsunuz. Kuzey Amerika ve Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipleri yöneten konfederasyonun ismi CONCACAF. UEFA'nın oradaki muadili diyelim. Hı hı. Yani en zayıf konfederasyon yani. Doğru düz Meksika dışında hiçbir futbol ülkesi yok. Şimdi mesela bir sonraki kupada 8 takımı olacak galiba onların. Takım sayısı arttığı için yani diğer kıtalara paylaştırılıyor yeni gelecek 16 takımda. Yani oradan 8 takım katılsa ne olur, katılmasa ne olur. Yani ABD mesela. Hiçbir zaman kadınları hariç tutuyorum. Kadınları çok, erkekler hiçbir zaman futbol ülkesi olamadılar mesela. Muhtemelen olamayacaklar da. Yani hep başarısızlar. İşte onların bir sürü ABD'deki spor sermayesini işte buraya çekmek için bir hamle. Yani bilmiyorum, bence bir skandal olacak bundan sonraki Dünya Kupası. Yani Katar bir şekilde çok kaynak döktüğü için organizasyon olarak iyi bir kupa yapacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Yani oradaki sorunlar başka ama yani öbürü bilmiyorum. Bir facia olacak yani bir sonraki kupa. Takım sayısı artınca Türkiye kalır mı derseniz, yani yine zor olacak. Çünkü dediğim gibi ek kontenjan diğer konfederasyonlara paylaştırılıyor. Yani UEFA'nın sanıyorum iki takım artıyor kontenjanı sadece. Yani yine kolay olmayacak. Yani oraya girmek işte Türkiye'nin çünkü seviyesi belli yani. Kıtanın en iyi, Avrupa'nın en iyi 16 takım arasına da girer mi? Şüpheliyim yani. Buna dair şüphelerim var. Yani bir sonraki kupayı da ıskalayabilir Türkiye. Böyle bir ihtimal var ama işte İtalya da ıskalıyor yani. Dün o sürpriz maçta gördük. Yani yıkıldı İtalyanlar. Bir önceki kupaya da katılamamışlardı. Ve çok da dramatik olmuş değil mi? Uzatmalarda yani 90 artı 2. dakikada Trajkovski'nin golü gelince Kuzey Makedonya ya da Makedonya tabii finalde Portekiz'in rakibi olmuş, İtalya gitti. Yani 2018'e katılamayınca yine bir playoff maçında elenmişti İtalya. İşte büyük hayal kırıklığı. 60 yıl sonra New York maçında yokuz demişlerdi. Şimdi yine yok. Ki biliyorsunuz geçen sene ertelenmiş Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandılar. Çok iyi oynayarak üstelik. Yani ben dedim herhalde bu mirasla bu Dünya Kupası'nda da iyi işler yapar ama yani bir İtalya bir kere grupta takıldı. Yani eleme grubunda İsviçre'yi geçemediler. Yani iki maçta da penaltı kaçırıp iki kez berabere kaldılar İsviçre'yle. Yani o zaten durum orada belli olmuş. Yani o grupta o birinci olamıyorsanız sonra işte playoff'ta böyle tesadüflere kalıyormuş. Yani İtalya gibi büyük geleneği olan 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir ülke için büyük bir başarısızlık tabii. Diğer önemli Avrupa ülkeleri Dünya Kupası vizesi almışlardı zaten. İşte yani tabii ki Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre son 20 yıldır başarılı olan onlar garantilediler. İşte sanki Portekiz de bu şeyden çıkar gibi geliyor. Yani Makedonya'yı bir şekilde yenerler gibi geliyor. Onlar da herhalde oraya gidecek. Güney Amerika'dan malum işte Brezilya, Arjantin. Dün akşam onlara Uruguay ile Ekvador eklendi. Asya'dan İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan. Onlar da tamam. Bir Afrika belli değil. Onlar işte bugün ve gelecek hafta başı bir iki maçlı eliminasyon turu oynayacaklar. Ve Afrika'dan çıkacak 5 ülke de belli olacak. Yani tabii orada diğer kıtalara göre bence haksızlığın yapıldığı yer Afrika. Yani hem ülke sayısı fazla hem de Afrika hani çok iyi futbol ülkelerinin olduğu bir kıta. Yani Asya ve Kuzey Amerika takımlarından ziyade onları görmeyi her zaman tercih ederiz. Yani daha fazla Afrika takımı olmasını. Yani hem yetenek var hem çok önemli geleneği olan ülkeler var açıkçası. Orada yani o 32 takımın 19'u böylece belli oldu. İşte son 13 takım önümüzdeki 5-6 gün içinde belli olacak. Hepsini öğrenmiş olacağız. Bu arada işte kura ile ilgili bazı detaylar da netleşiyor. 8 seri başı ülke olacak. Ev sahibi Katar. Ev sahipleri her zaman seri başı olur. Onun dışında dünya sıralamasında ilk en üst sıralarda bulunan Belçika, Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, İngiltere ve Portekiz. Tabii çıkarsa Makedonya yenerse seri başı olacaklar. Almanya ki Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkelerinden biri seri başı değil. Yani hiçbir ülke tabii Almanya'yı yani bu seri başı olanlardan hiçbiri Almanya'yı grubunda istemeyecektir. Evet. Şey değil yani Almanya'nın ne kadar büyük bela olduğunu biliyoruz. Yani 8 kere Dünya Kupası finali oynamış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 4'ünde kazanmışlardı. Bir en son bir 5 dakika bir daha Türkiye'ye döneyim. Şimdi bir 1954 demiştik. 2002 yani 48 yıl ara var zaten. Şimdi 20 yıl oldu. Yani bir sonraki kupaya gitse 24 yıl ara olmuş olacak. Yani futbolcu değil, insan ömrünün önemli bir kısmı. Hani futbolcu kuşağı demiyorum. Birkaç futbolcu kuşağı bu Dünya Kupası'na gitme fırsatını yakalayamıyor. Yani Türkiye biliyorsunuz her gittiğinde de bir ekstra bir şey yapıyor. Yani 1954'te 7-0'lık Kore galibiyeti vardır. 2002'de dünya üçüncüsü oldu Türkiye. Yarı final oynadı. İşte Dünya Kupaları tarihine inerken golünü Hakan Şükür attı galiba 11,5 saniyede. Bir de ilginç yani her katıldığı her turnuvada da şampiyon takımla hem de iki kez oynadı. Yani 54'te Almanya ile 2002'de de Brezilya ile ikişer kez oynadı. İkişer maçı da, iki maçı da kaybetti her iki maçı da. Her iki kupada ama böyle bir ilginç serüveni var. Yani nereye takılıyor Türkiye? Yani dediğim gibi en başta söylemiştim. Aradaki birçok elemede zaten hep başarısız Türkiye. Yani işte dörtlü grupta üçüncü ya da sonuncu olduğu, hiç galibiyet alamadı, hiç puan alamadığı eleme turnuvaları var. özellikle 80'lerde yani 8 maçın 8'inde kaybettiği, sadece tek gol attığı dönemler var. Sonra tabii 94-98'den itibaren nispeten daha başarılı ama işte grup birincisi olamayınca, bu playofflara takılınca durum zor oluyor. Yani tabii Türkiye'nin yapması gereken son 10 yılda oyuncu havuzunun daraldığını, bu yabancı oyuncu sayısının artmasıyla Türk oyuncuların daha az şans aldığını görüyoruz. Evet, bir takım Avrupa'ya giden, ülke dışına giden oyuncular var ama bunların sayısı yetersiz. Ve belli yeni tip bir oyuncu yetiştirmek gerekiyor herhalde. Yani Türkiye'nin bu geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir sorunu var. Oyunun her iki yönünü oynayan modern oyuncu bulmada sıkıntı çekiyor Türkiye. Yani ya böyle yetenekli, yani top hakimiyeti olan bir takım yaratıcı oyuncular var ama bunların çalışkanlığı eksik, takım oyuna yatkın değiller. Ya da biraz fazla düz, hani pres yapan, oyunun savunma tarafını katkıda bulunan ama pas özellikleri, yaratıcı özellikleri eksik oyuncuları var. Yani ikisini bir arada birleştirmek lazım. Bugün işte Portekiz gibi takımlarda ya da işte İspanya'da, Fransa'da, hatta İngiltere'de şimdi oynayan oyuncu tipi artık böyle. Yani oyunun iki yönünde hakim olan orta sahalar, hatta savunma oyuncuları, yani artık bugünün savunma oyuncuları 70'ten çok farklı. Yani kıyaslanamaz bile. Yani savunma yapmanın, top kesmenin yanı sıra inanılmaz derecede pas becerileri, top kontrol becerileri var. Yani bence hani geçmişin futboluyla en büyük farklardan biri o bugün. Savunma oyuncularının bu daha komple oyuncu olma yönünde kendilerini geliştirmiş olmaları, yani böyle yetiştirilmeleri. Bu yönde bir takım eksiklikler var. Yani bilmiyorum, bir daha Türkiye'yi ne zaman görürüz? İşte bu yeni kontenjan bir küçük fırsat yaratacaktır bundan sonraki kupalarda. Ama hani diğer ülkelerin de aşama yaptığını, işte Makedonya gibi küçük ülkelerin bile iddialı olduğunu düşünürsek, yani neredeyse 30 ülkelik bir Dünya Kupası için iddialı olan ülke havuzu var Avrupa'da. Hiç kolay olmayacak yani Türkiye'nin bu görünümüyle de. Yani umutsuz olmayalım ama kolay olmayacaktır. Yani bir sonraki ve daha sonraki kupalarda. Evet, peki bu Dünya Kupalarını daha çeşitli boyutlarıyla konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Bugün için başka eklemek istediğin bir şey var mı? Sanıyorum yok. Ortalık bu kadar galiba. Yani kupanın işte bu insan hakları yönünün, Katar'ın ev sahipliğini vesaire herhalde çokça konuşacağız bundan sonraki 8-9 ayda, öyle gözüküyor. Evet, inanılmaz sayıda işçinin hayatının kaybedildiği ve sömürüldüğü gibi çok sayıda haber geliyor. Haber, analiz, makale yayınlanıyor. Ama dünya bunlara gözünü kapatmış gibi gözüküyor şimdilik. Yani tahminim şu, şimdi bu yaz büyük bir turnuva olmayacak alışılmışın dışında. Dünya Kupası yazın önemleyeceği için. Evet. Ve kulüp sezonu bittikten sonra özellikle Batı medyasına büyük bir alan, spor medyasına büyük bir boşluk kalacak. Yani o Haziran'dan sonra o Katar'a üşüşeceklerini söyleyebiliriz. Yani bunu zaten yapan medya kuruluşları vardı ama yani Haziran, Temmuz, Ağustos orada bir haber bombardımanı gelecektir. Yani şimdi gözler işte biraz daha bu kulüp turnuvalarında, Şampiyonlar Ligi, işte bu milli takım playoffları falan orada. Ama yani spor medyası boşlukta kalmaz. Evet. Bir Katar'a yapılacaktır, yani bir çıkartma yapılacaktır. Çıkartma yapılacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.